Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 5 верасня, 13 гадзін беларускага часу, у студыі ў Празе Дмітрый Падбярэцкі. Навіны Сергеем Навумчыкам. Калі ласка, калега Навумчык, што там новага адбылося ў свеце, ў Беларусі цягам гэтай гадзіны? У свеце зараз увага, у тым ліку Еўропе, накіраваная за акіян. У Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе адбываецца агульнанацыянальны з'езд дэмакратычнай партыі, выступіла першая леді ЗША Мішэль Абама. Яна заклікала амерыканцаў галасаваць за яе мужа Барака Абаму. І другая такая падзея – гэта Канада, а канкрэтна правінцыя Квебек. Там на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамагаюць, пакуль што гэта папярэднія дадзеныя, падкрэсліваю, перамагаюць прыхільнікі незалежнасці Квебеку, вось калі яны набяруць большасць галасоў, тады яны мала таго, што створаць урад, але і хутчэй за ўсё ініцыююць рэферэндум аб незалежнасці Квебеку. Калі гэты рэферэндум дасць станоўчы вынік, значыць, мы атрымаем на мапе свету, на мапе Паўночнай Амерыкі яшчэ адну дзяржаву. І якія навіны ў Беларусі? Сябра Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ Ігар Лялькоў прапанаваў ЦВК ўключыць прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацый сродкаў масавай інфармацыі ў склад назіральнай рады па кантролі за захаваннем парадку і правілаў правядзення перадвыбарчай агітацыі ў сродках масавай інфармацыі. Нагадаем, што вельмі шмат нараканняў на пазіцыю СМІ адносна выбараў. Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану выдачы Джанышы Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. І вось як пракуратура тлумачыць, цытую: «З улікам падзеяў, якія адбыліся ў Кыргызскай рэспубліцы, і характару абвінавачванняў, якія выстаўляюцца Бакіеву, беларускі бок лічыць, што запыт пра выдачу звязаны з пераследам яго па прыкмеце палітычных перакананняў. Таму запыт Генеральнай пракуратуры Кыргызскай рэспублікі пра выдачу Бакіева пакінуты без задавальнення». Канец цытавання. Нагадаю, што гэта было быў афіцыйны адказ Генпракуратуры Беларусі. Ну і адзін з каардынатараў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянцін Стэфановіч заявіў, што забарона бясплатных выступаў кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі, якія заклікаюць да байкоту выбараў, парушае законы Рэспублікі Беларусь. Дзякуй, Сергей. Я хацеў бы дадаць да вашых словаў, што на сайце свабода.org гэты час адбываецца апытанне свабоды на тэму, ці дазволіць Верховны суд Александру Беленкевічу стаць кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І вось на сённяшні момант бачна, што практычна абсалютная пераважнасць людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтай апытанні, а гэта значыць больш за 80%, выказаліся так: не дазволяць. Як вы думаеце, Сергей? Я думаю, ўвогуле, што ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі, самыя розныя апазіцыі, у склад гэтай палаткі не патрапіць. Лукашэнку гэта не трэба, абсалютна таму ніхто не патрапіць. Добра, дзякуй. Ну, а ў нас актуальная музыка Майкл Френкс. Again to believe landscape of their sweet intimacy. Never bored, love's horizon reached out infinitely. Both lovers and friends learning the art of love. Homework never ends, learning the art of love. Learning the art of love requires some determination. Search for the heart. Только что прозвучал Майкл Фрэнкс с песней под назвою «Мастацтва кахання». Ну, а наступного выканаўцу я уже дозволю себе назвать по-нашему Анастасия. Нехай она будет Анастасия. И выканание Анастасии так само вельми цікавая прыгожая песня. Try breaking me down, but I'll never be beaten. You can say that you would, but I'll never. хацелася б сказаць некалькі слоў пра наступнага выканаўцу, які знайшся ў нашым плейлісце. Гэта мінскі музыка Аркадзь Юшын, які ў свой час нават крышачку паіграў у складзе групы Крама, а потым ён з'ехаў у Злучаныя Штаты, дзе жыве і дагэтуль. Нядаўна ён даслаў мне некалькі сваіх новых песень. А дарэчы, Аркадзь мне неяк напісаў, што першы чэк, першы гонарар, які ён атрымаў у Злучаных Штатах, быў за подпісам Джанет Джэксон, для якой ён напісаў аранжаванне трох песень. Дык вось, ён даслаў некалькі сваіх запісаў, адно што, ну музыкант. Забыў ён даць назвай гэтым песням, таму п'еса гэтая прагучыць пад простай назвай трэк нумар 5. І яшчэ, зараз Аркадзь будзе ўдзельнічаць у новым спектаклі свабоднага тэатра, суправаджаць жывём пастаноўку новай п'есы. Так што, магчыма, мы яго ўбачым і яшчэ ў адным увасабленні. Аркадзь Юшын, тэма нумар 5. Нашай студыі калега Алексей Знаткевіч, зноў з той жа самай газетай, толькі што гэтым разам мы пагаворым, як я здагадваюся, пра культуру ўсё ж. Так, навіны поп-культуры, так бы мовіць, караценькія навіны. У Лондоне робяць пастаноўку п'есы Шэкспіра «Юлі Цэзар», але цікава, што ўсе акторы, якія будуць выконваць ролі, гэта жанчыны. А рэжысэрка гэтага спектаклю Філіда Ллойд, тая самая, якая зняла фільм «Жалезная леді», які, дарэчы, у расейскім перакладзе, у адным з расейскіх перакладаў, хуліганскіх, паглядзелі нават некаторыя кінакрытыкі і в гэтай сувязі напісалі свае рэцэнзіі, не зразумеўшы, што гэта проста здзек. І там паздзекваліся просто перакладчыкі з вобраза Маргарет Тэтчэр, там у ёй ледзьве не фашыстоўскія нейкія прамовы ўклалі ў рот. Далей навіна кіно, што выглядае, што «Бэтмен», новы «Бэтмен» набірае ўжо мільярд даляраў у пракаце па ўсім свеце. Колькі? Мільярд даляраў. Дакладней, мільярд і 10 мільёнаў. Пакуль што лічба афіцыйна не пацверджаная, таму што студыя Warner Brothers не атрымала яшчэ афіцыйных лічбаў з Кітаю, вось як толькі яны будуць пацверджаны афіцыйна. Ну, это будуць 2 мільярды. Гэта будзе рэкорд, і гэта значыць, што цяперашняя выпуск «Бэтмена», ён ужо абыдзе тое, што было раней, і гэта будзе толькі 11-ты фільм у гісторыі кіно, які ў пракаце атрымаў мільярд даляраў. Аукцыён «Крысці» калісьці прадаў карціну Энді Уоргала «4 бляшанкі супа Кэмпбелл» за 10 мільёнаў даляраў, і вось цяпер сетка «Універсамаў Таргет», якая якраз і прадае гэты суп, вырашыла прадаваць таксама і рэпрадукцыі Энді Уоргала. Каштаваць яна будзе не 10 мільёнаў, а 75 цэнтаў, і яны плануюць выдаць накладам больш за мільён асобнікаў з гэтую рэпрадукцыю. Кожны, хто захоча, зможа сабе Энді Уоргала купіць за 75 цэнтаў. То бок не мастацтва імітуе жыццё, а хутчэй за ўсё ўжо можна сказаць, што бізнес імітуе мастацтва. А вось іншая карціна, бадай, пераўзыдзе Уоргала, гэта рафаэляўскі накід «Галава апостала» з 1519 года. Яго цяпер выставілі на лондонскі аукцыён «Соцбі», і выглядае, што яго прададуць прынамсі за амаль 16 мільёнаў даляраў пачатковая цана, а хутчэй за ўсё яшчэ даражэй. Ну і апошняя такая музычная навіна. Францыя, прэзідэнт Францыі Франсуа Алан дасць ордэн, дакладней ўжо ўзнагародзіў Пола Маккартні. Ён цяпер не проста сэр Пол Маккартні, але будзе яшчэ і кавалерам ордэну ганаровага легіёну. 8 верасня былы музыка гурту «Бітлз» атрымае гэты ордэн у Францыі. Раней, дарэчы, такі ордэн атрымалі ўжо Клінт Іствуд, альбо, напрыклад, Лайза Мінелі летась. Дзякуй, Алексей. Дзякуй. Ну, мы пойдзем далей па нашай музыцы. Зноў-такі крышачку скандынаўскага стрыманага джаза Ларс Даніэльсон у кампазіцыі «Мадонна». А я спадзяваўся, што будзе Мішэль у выкананні Маккартні. Thank you. Наступны нумар нашага музычнага эфіру Шамекія Копленд Lemon Pie. Свобода джаз. Коротко про некаторыя падзеі ў Беларусі і свеце. Забарона бясплатных выступаў у СМІ кандыдатаў, якія заклікаюць да байкоту выбараў, парушае законы Беларусі, лічыць адзін з каардынатараў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Валянцін Стэфановіч. Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. У Канадзе, у франкамоўнай правінцыі Квебек, на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі і стварэнне незалежнай дзяржавы. Яшчэ адна навіна з нашага сайту свежая. Расійскаму хіп-хоп-выканаўцу Асаі і яго групе забаранілі выступаць у Беларусі. Пра гэта гаворыцца на афіцыйным сайце гурту. Чаму забаранілі? Калі ласка, пацікаўцеся, зайдзіце на сайт свабода.орг і вы даведаецеся, што зрабіў гэты музыка, каб яму забаранілі выступ у Беларусі. Ну і нарэшце адзін з апошніх допісаў. У Фейсбуку вядомага блогера Евгена Ліпковіча гэты допіс можа прэтэндаваць нават на афарызм. Допіс датычыцца будучыні беларускай журналістыкі. І гучыць так: аптымісты вучаць беларускую мову, песімісты вучаць украінскую мову. Комба Джэры Малігана выконвае вядомую прэлюдыю мі-мінор Фредэрыка Шапена ў стылі кул-джаза і з рытмікай басановы. Думаў некалі сапраўды Фредэрык Шапен, што адна з яго прэлюды зробіцца падставай для імправізацыі ў стылі халоднага джазу. Ну і зараз яшчэ класіка Лестер Янг. І вядомішы джазавы стандарт «I can't give you anything but love, baby» яшчэ трэба абавязкова дадаваць у канцы. Mm-hmm. Людзі наслухаюць, людзі рэагуюць, і вось адзін з каментаў, які прыйшоў на адрас нашай праграмы. Да, джаз гэта там самае тое, чым можна татальна ўсыпіць Беларусь у сучаснай мёртвай дрыгве. Спасіба. А на вуліцах гораду віруе жывая музыка. І маецца спасылка. Ну, калі Беларусь у дрыгве, дык больш я відаць, што ўсыпляць не трэба. Што датычыцца гэтай спасылкі? Дык у ёй значыцца, што ў бліжэйшыя выходныя на вуліцы Карла Маркса ў Менску ў нядзелю 9 верасня. Гасцей чакае свята горада і сустрэча з песнямі гурта «План пад адкрытым небам». І вось што далей напісана. Лідара калектыву Андрэя Плясанова рок-крытыкі невыпадкова называюць лепшым мелядыстам пасля Мулявіна. У праграме нядзельнага выступу артыста прагучаць не толькі лепшыя песні гурта «План», а з тых 6 альбомаў выдадзеных, але яшчэ і не апублікаваныя творы. Паралельна будзе праходзіць аўтограф-сесія самога Плясанова і музычных крытыкаў Вітаўта Мартыненкі ды Анатолія Мільгюя. Калі ласка, прыходзьце на вуліцу Карла Маркса ў нядзелю 9 верасня, пачатак а 18:30. Ну і далей у нас паслухалі мы так неяк выпадкова збегліся ў нас два саксафаністы, вы напэўна звярнулі ўвагу, наколькі розная манера выканання, наколькі рознае гучанне інструментаў у Джэры Малігана і Лестера Янга. А цяпер мы будзем слухаць славутую вакальную групу Singers Unlimited. So sweet, so sweet, oh so sweet, oh so sweet. She lands in town. since she came. Why, it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get off, fellas. She ain't that. Oh, yeah. Georgia claimed her, Georgia named her sweet Georgia Brown. Гады з два таму назад я пачуў гэты мінскі калектыў, быў вельмі ўражаны не столькі нават самім выкананнем, складам інструментаў, а гэта жаночы голас, гітара і барабаны і ўсё, колькі той энергетыкай, якую выпраменьвалі гэтыя тры музыкі, маладыя музыкі на сцэне. Таксама звярнуў увагу на незвычайную назву гэтага калектыву. Гучыць яна так – «Санг Саттавуд». І ось сёлета выйшаў іх дэбютны альбом. Па музыцы гэта нейкі, нейкія рэмінісцэнцыі з тым, што гучала недзе ў канцы 60-х гадоў на заходнім узбярэжжы Злучаных Штатаў, менавіта ў Каліфорніі, некая дзіўная сумесь гаражнага року, псіхадэлік року, элементаў блюзу і нават джазу вось у гэтай п'есе, якая самой назвай узыходзіць да тых часоў «Rise and Sun». Звярніце, калі ласка, увагу на партыю барабаншчыка. Гэта не рокавая манера выканання, гэта хутчэй нават свінгавая манера выканання. «Санг Саттавуд», «Rise and Sun». Thank you. Свобода джаз. У студыі зноў калега Сергей Навумчык. Сергей, я на пачатку хацеў спытацца, які ў цябе адчуванні працы ў рамках новай праграмы «Свабода джаз»? Я думаю, што добрае, бо гэта вельмі з аднаго боку дынамічнае, таму што сапраўды праграма вельмі дынамічна пабудавана па сваім фармаце. А другое, крыху такое апераджальна вечарова. Все ж такі от у мяне, можа быць, я чалавек старога пакалення, я памыляюся, так сказаць, нейкіх стэрэатыпаў не пазбаюся, але ў мяне асацыяцыя джаза гэта з вечаровым, нават значным жыццём. Ну, да ночы яшчэ далёка, але вот штосьці такое ёсць. Да ночы сапраўды далёка. А што вось зараз у гэтыя хвіліны, у гэтыя моманты адбываецца ў беларускім інтэрнэце? Шмат што цікавага, вот асаблівасць ёсць такая інтэрнэта беларускіх сацыяльных сетак, што пра некія падзеі, ну нават у членаў сваёй сям'і, я не ведаю, там у жонкі, у сястры, у дзяцей ты даведваешся не ад іх, а даведваешся з сацыяльнай сеткі. Тое ж самае тычыцца і калег. Скажам, вот толькі што я прачытаў, што наш калега Валер Каліноўскі разам з праваабаронцай Таццянай Равяка узяў удзел у Вільні ў запісы праграмы 2x2 на Белсаце. Ну, я нагадаю, што Валер Каліноўскі аўтар кнігі «Справа Беляцкая». Гэтая кніга сёння будзе гучаць чарговай часткай у нашым вечаровым эфіры, а праз некі час выйдзе неўзабаве у друкаваным выданні бібліятэкі «Свабоды». Я хацеў бы адзначыць, што сам запісаў, то бок кніга гучыць у выданні аўтара. Так. Гэта кніга гучыць у аўтарскім чытанні. І вось якраз пра гэта фотаздымак з гэтага запісу, гэтай перадачы, якую мы на Белсаце, таксама, я думаю, праз пару тыдняў будзем глядзець, яна якраз і ёсць на Фейсбуку. Часам выкарыстоўваюць Фейсбук для нейкіх абвестак. Скажам, вось гарадзенская бібліятэка піша, што гурток беларускай культуры ў гэтым навучальным годзе будзе збірацца ў сценах Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтва, і першая сустрэча будзе ў панядзелак 10 верасня. Я хацеў бы звярнуць увагу на адну вось такую дыскусію, якая ідзе. Зміцер Гурневіч напісаў, што 70 польскіх байкераў наведаюць магілы ахвяраў НКВД у 20 беларускіх мясцовасцях, у тым ліку ў ягоных родных налібоках, а іншая карыстальніца Таццяна цытуе сайт КДБ Беларусі, дзе сказана пра славную ролю чэкістаў у рашэнні сложнейшых народнахазяйственных сацыяльных праблем. І вось гэтая дзяўчына Таццяна выглядае, яна маладая, ёй, можа быць, 25 гадоў, яна задаецца такім пытаннем. Можа, яны проста не ведаюць, што яны носяць назву арганізацыі, ад рук якой загінулі тысячы звычайных людзей, не толькі беларусаў, а і іншых савецкіх народаў, якія проста жылі, працавалі, хацелі людзьмі звацца на сваёй зямлі, пісаць на сваёй мове, шанаваць традыцыі бацькоў, хацелі есці ў рэшце рэшт і зусім не былі эксплуататарамі і злачынцамі. Можа, яны не ведаюць, і ім трэба пра гэта расказаць, пытаецца Таццяна. Ну, рытарычнае пытанне задае да тых супрацоўнікаў афіцераў КДБ, якія вось рыхтуюць гэты сайт. Я даў бы адказ Таццяне, што Таццяна рыхтавалі людзі, я думаю, 40-50-гадовыя, яны ўсё гэта цудоўна ведаюць, і зусім не ў прычыне няведання тут справа. Было б, напэўна, цікавей, каб у Фейсбуку адказалі самі супрацоўнікі. Вось Міжэр ты навёў мяне на думку, ведаеш, што, а здаецца, не мае КДБ Беларусі сваю старонцы ў Фейсбуку, так? Вот Белта мае, напрыклад. Я думаю, што КДБ прысутнічае ў Фейсбуку, але... Ну, безумоўна. Ну, значыць, у яго шмат старонак. Ну, пакуль што ёй на гэта не адказалі з той арганізацыі. Заглядам беларускага інтэрнэту сёння 5 верасня быў Сергей Навумчык. Дзякуй. А мы пераходзім далей да музыкі. Біл Эванс. І сапраўды, як сказаў Сергей, цалкам вечаровая назва п'есы «Дотык тваіх вуснаў». Thank you. Бераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.org альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. Мне застаецца толькі нагадаць, што на гэтым тыдні вядучы ранішняга эфіру Сергей Шупа ад 7 да 8 гадзіны раніцы з панядзелка па пятніцу. Гадзіна жывога эфіру. Ну, а ўвечары пасля 18 і 20 гадзінаў паўгадзіны інфармацыйны блок, а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Слухайце свабоду праз інтэрнэт, спадарожнік і, натуральна, праз старыя, добрыя, правераныя часам прымачы. Ну, а сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бублікаў, Сергей Навумчык, Дзмітрый Падбярэцкі. Гэта была «Свабода джаз». Сустрэнемся заўтра, пачуемся. Всяго вам добрага, поспехаў!